przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Znamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 21 dzień listopada, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ruszają konsultacje premiera Mateusza Morawieckiego z europejskimi przywódcami w sprawie kryzysu migracyjnego, pierwszym przystankiem Tallin. Pandemia przynosi coraz więcej zakażeń. Wczoraj resort zdrowia potwierdził prawie 23,5 tysiąca infekcji i niemal 400 zgonów. Dziś już po raz 36. W diecezjach na terenie całego kraju odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Ruszają dyplomatyczne konsultacje premiera z szefami rządów europejskich państw. Mateusz Morawiecki rano przybył do Tallina, aby rozmawiać o kryzysie wywołanym przez białoruski reżim. Więcej o tym w relacji Kamila Zalewskiego. Rano premier Mateusz Morawiecki spotka się w Tallinie z szefową estońskiego rządu Kaju Kallas, a po południu w Rydze z premierem Krisianisem Karinszem. Przed południem prezes Rady Ministrów odwiedzi Wilno, gdzie będzie rozmawiał z premier Ingridą Szimonitę. Jak czytamy na stronie internetowej kancelarii litewskiego rządu, rozmowy poświęcone będą sytuacji na granicach w związku z atakiem hybrydowym Aleksandra Łukaszenki na całą Unię Europejską. Poruszone mają być kwestie dalszych wspólnych działań na rzecz zwiększenia nacisku społeczności międzynarodowej na Mińsk. Premier Morawiecki we wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna i wymaga licznych działań oraz zabiegów dyplomatycznych. Zdaniem szefa polskiego rządu istnieją liczne przesłanki, że przez wiele miesięcy, a nawet lat, ten kryzys geopolityczny będzie kontynuowany. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Rozpędza się czwarta fala pandemii. Pandemii, jak podkreślają eksperci, osób niezaszczepionych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj, że potwierdzono w Polsce prawie 23,5 tysiąca zakażeń. Zmarły 382 osoby. Więcej o aktualnej sytuacji epidemicznej w relacji Barbary Góry. Ostatniej doby liczba chorych wymagających leczenia w szpitalu zwiększyła się o blisko 400, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W polskich szpitalach przebywa 16 480 pacjentów zakażonych COVID-19. W ciągu ostatniej doby przybyło 387. 15,5 miliona w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 osób powinno otrzymać SMS informujący o możliwości zaszczepienia się dawką przypominającą, potwierdził wiceminister zdrowia. Żeby zgłaszali się, zapisywali się do tych punktów, tak jak powiedziałem, jest to bardzo ważne, aby podnieść jeszcze bardziej swoją odporność przeciwko COVID-19. W Polsce dawką przypominającą zaszczepiło się 1 665 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Policja wyjaśnia okoliczności przesyłki z groźbami, którą wysłano do marszałka Senatu. Tomasz Grodzki poinformował na Twitterze, że na jego nazwisko przyszła do Izby Wyższej paczka, w której był list z groźbami i niezidentyfikowaną substancją, którą uznano za materiał wybuchowy, mówi rzecznik komendanta stołecznego policji nadkomisarz Sylwester Marczak. Mogę jedynie potwierdzić, że sprawa jest nam znana. Na obecnym etapie czynności nie będę jednak jej komentował. Zaznaczam, że sprawa jest nadzorowana przez jeden z wydziałów Komendy Stołecznej Policji. Centrum Informacyjne Senatu przekazało, że przesyłka trafiła do Senatu w piątek po 15. W całej Polsce odbędą się dziś spotkania ewangelizacyjne, koncerty i pielgrzymki w ramach 36. Światowych Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym. Hasłem wydarzenia jest fragment z Pisma Świętego: Wstań, ustanawiam Cię świadkiem tego, co zobaczyłeś. Przesłanie do młodych słuchaczy Polskiego Radia na ten dzień ma przewodniczący Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży, biskup Grzegorz Suchodolski. Z pewnością pamiętacie jeszcze słowa papieża Franciszka wypowiedziane w Krakowie, żeby nie być młodzieżą kanapową, lecz żeby wstać, założyć buty, najlepiej wyczynowe, i ruszyć na wspaniałą przygodę wiary. Dlatego za papieżem Franciszkiem wzywam każdego z was do powstania, do pobudki, zorientowania się, gdzie w waszych diecezjach przeżywany jest Światowy Dzień Młodzieży, i do włączenia się w tę wspaniałą inicjatywę, którą od 36 lat przeżywamy w Kościele Powszechnym. Główne Światowe Dni Młodzieży w 2023 roku odbędą się w Lizbonie pod hasłem Maria wstała i poszła z pośpiechem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you all the time. Yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. How will you help when I can't? Don't you know I'm gonna make it with my friends? How will you help when I can't? I promised myself I'd get by. How will you help when I can't? Said I'm gonna try it with them too. Joe Cocker, with a little help from my friends, you're my friend. Joe. Jakie jest źródło nazwiska? Cocker. Raz. No, chodzi o koguta? Maybe. Rooster? Something it like could this? Be, yeah, Joe Rooster, Joe Cocker. I love Joe Cocker's work, I really did. Fascynujące są nazwiska w języku polskim, ale także myślę, że w angielskim. No, Smith. Many of them Jobs. Okay. Rzemieślnik, isn't it? Mm-hmm. Smith, Miller, somebody who works in a mill. Milkman. Mr. Milkman. Mm-hmm. No, no more comments. Dzisiaj Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Is it really? Tak. Well, good morning, Specjalnie Piotr. Specjalnie mówię good morning, Good Raph. Morning, listeners. We love you. We really do. We're happy that you're with us. Are you honest right now? Are you honest? I'm being really honest. Nie można tak zadać takiego pytania. No, are you honest? Are you honest? Myślałem, right now. Do you being honest? I am being honest. In general. No, our three listeners from Białystok, we love them so much. Yeah? Yes, very... We do. Good morning. So, dzisiaj jest Światowy Dzień... Życzliwości i pozdrowień. I proszę Państwa, posłuchamy sobie dzisiaj między innymi o tym, jak się przywitać, jak kogoś pozdrowić w formalny sposób, ale także kiedy jesteśmy w mniej oficjalnych sytuacjach, na przykład na imprezie, na imieninach, na urodzinach, albo na przykład w sklepie spotykamy znajomego. Very useful. Myślisz, że okej? I think it's a good idea. Hi everybody. Today we want to talk about some very common English greetings or ways to say hello. Hello, of course, is what you're probably first taught about how to greet somebody, but it's not really a very common one. Yeah. There are much more common ways to greet somebody in English, so we're going to talk about those. Oh, hello. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. So hello is used in quite formal situations. Yeah. Maybe a meeting with people you don't know that well, or when you first meet someone, situations like this. Mm-hmm. Bring, bring. Hello? Oh, Misha, hi. Oh, hey. Hello is how most people answer the phone. So when it rings, we expect someone to say hello. Yeah. Good morning, Miss Gingrich. Oh, good morning, Larissa. Welcome to class. Thanks. So good morning is also a formal one. Yeah. Right? We would say this in this scenario, I'm the teacher and Larissa is the student. So this is something you could say to your teacher when you come to class or in any other sort of formal situation. Mm-hmm. You could also, depending on the time of day, say good morning. It's an interesting one because you don't say... It's like not the same in Polish, is it? You don't say hello in every situation. Hello! You don't, do you? W Londynie, kiedy mieszkałem i dzwoniłem gdzieś tam, to czasami zdarzało się, że ktoś mówił z takim dziwnym akcentem hello! Oh, I see. Okay. Zdarzało się to. Ale kiedyś, będąc na spacerze, tak podejrzewałem, że to Polka sobie maszeruje przede mną. Zadzwonił jej telefon. No i ona wyciągnęła z kieszeni ten telefon, przyłożyła do ucha i mówi yes. Okay. Tak się nie rozpoczyna. Czyli tak, really. Tak jak u nas w języku polskim czasami mówimy, tak? I'm listening. Yeah, I'm listening. I'm listening. No, what you usually say is, hello, Piotr speaking. Is it me you're looking for? Is it me you're looking for, yes. And you know what you say, what the reply is, this is he or this is she. So if I say, could I speak to Piotr? Okay, say, okay, so hello. Raf speaking. Okay, hello Raf. Hello. How are you? Very good. What's your demand? Please give me more money. Okay. So if you want to say słucham, or przy telefonie, you say this is he or this is she. That's a very, very strange one. A kiedy dzwonimy na infolinię do jakiegoś brytyjskiego banku i odbiera pan z Indii. Right. To jest dopiero wtedy. Oh, please. I'm from the BP bank and I want to help you. It's very, very... It's very common. It's less common now because they're getting a lot of people from Poland on the info line instead. So they've moved from Pakistan or Delhi and they moved to other places in Europe, for example. So it's a little bit better now. But I remember phoning British Rail up National Rail it's called now, a few years ago, and I couldn't understand anything at all. And I wanted to get a train from London to Derby, and I had no idea how to do it. To jak my mamy zrozumieć? Terrible. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment. Thank you. Piotr, seeing your happy face has made a joy to me. Właśnie porównaliśmy nasz program do tortu. Tak? We did. Many layers. Many layered cake of fruity chocolate. And the taste. How is the taste, proszę państwa? Yeah, you tell us. Yeah. bbmapapolskieradio.pl. We want to know what you think, what you need, what you want. Today is a day of being nice, so please, only nice emails to us. Zawsze są miłe. Yeah, they are. In general, they are. The three from Białystok are always very nice. Proszę państwa, to może teraz posłuchamy o tym, jak w nieformalnych sytuacjach się odnaleźć z tak zwanym hello. Hi, Lisa. Hey, Larissa, how's it going? Not bad. Mm-hmm. In this situation, we are friends. This is an informal setting, and the most common way to greet someone informally is hi. Yeah. My response was then, hey, and mm-hmm. how's it going? Mm-hmm. Both of which are also common ways to greet somebody. When someone says something like this, how's it going? Mm-hmm. They're really not starting a conversation. They're not expecting a really serious response. So usually you would say something like, oh, it's good or fine or... Not bad. I think that's what I said. Not bad. Something brief. You're not having a conversation. Yeah. This is in an informal setting, but mm-hmm. not only with a friend. We could be strangers or acquaintances, but it's an informal meeting that we're having. A party or, I don't know, meeting someone at a coffee shop, something like this. Maybe even on the street. It's nothing formal. Mm-hmm. Hey, what's up? Hey, nothing much. How are you? I'm great, thanks. Hey, what's up? This one is maybe the least formal of all the ones we've talked about. So I would say this with someone I know pretty well. Yep. We're in a very casual setting. Hey, what's up? Mm-hmm. Same as how's it going? It's not expecting a big response. No. Hey, what's up? Oh, nothing, not much. Nothing, not much. That would be the answer. Yeah. And then move on to the next part of your conversation. Acquaintance. Exactly. Acquaintance. A person one knows slightly, but who is not a close friend. Yeah, the stopniowany is a little bit different in English, because in English we have... Takiznajomy. In English we have friend, which covers many, many, a big field. But in Polish you have, you know, przyjaciel, znajomy. What else do you have? Kumpel. They're very, very different. Psiapsi. Yeah, there you go. In English, we only have, like, friend, acquaintance. No, we're just a friend, just a good friend. BFF. BFF. Best friends forever. That's we. that's us. It's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling. All right. it's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Raf, tak słucham i wydaje mi się, że przygotowałeś same covery Beatlesów. Dzisiaj. Oh, you're good. Oh, you're good. We're not prepared. Tak, tak. This was not prepared. Trzecia piosenka i dopiero tak zaskoczyło coś. Ale jest rano. That is right. Rano. That is right. Today we're going to be playing only Beatles Why? Covers. Have you not heard the news? A new film is coming out, a new document. Nie mam zielonego pojęcia. By the maestro Peter Jackson, Oscar-winning Peter Jackson, was given... I'll go back a bit. The Beatles had a documentary, Let It Be, in 1969, and it showed the breakup of the Beatles, their last album. They were arguing. It wasn't very nice. But Apple, the producers, the company that produced and released all their albums, they found 60 hours of footage of film. Czyli nagranie zostało odnalezione. From this document that they didn't publish. And they went to Peter Jackson, the famous director, and said, could you do something with this? And he said, oh my gosh, this is amazing. Of course. So he's restored the film because it was 1969. So he's restored it, made it digital. It looks absolutely gorgeous. You know, visually, it looks beautiful. But it paints a very different picture of the Beatles. It paints a picture of a crazy, happy group of four guys having lots of fun. Może się narażę, ale chciałbym cię spytać o fenomen Beatlesów. Z czego on wynika? Czy ze wspomnień ludzi? Wtedy było niewiele muzyki. To była muzyka rozrywkowa, która... Nie było wiele muzyki. No, może było, ale oni wjechali na rynek muzyczny tak zupełnie troszeczkę z inną strategią. They were the first boys band, if you like. Otóż to. That was it. They were the first boys band. They looked different, they sang different. They were singing rhythms... Black rhythms, really. Podobno na początku fałszowali i zdaje się, że Paul McCartney i inni byli na jakichś poważnych lekcjach w Europie, nie w Wielkiej Brytanii. No, what happened was that they weren't very good and they got a gig in Munich and they spent months and months and months in music playing dirty bars from morning till evening and they basically learned by just doing it every single day for months and months and months and they became good. Czyli to się zgadza, że potrzebne są roboczo godziny. Yeah. Jeżeli coś robisz przez długi czas. Znaczna teoria? Tak, absolutnie. 10 tysięcy? 10 tysięcy. O to mi chodziło. 10,000 hours. To wtedy dochodzisz, no, jeszcze talent by się przydał. They were good. To wtedy they dochodzisz do bardzo wysokiego poziomu. But this is apparently... Czyli to Niemcy. To nie, jest zawsze Niemcy. It's always the Germans. Know and how the smell is gonna fill your head. when it comes too much, you're gonna shout aloud. We're talking music today. Lots of music today happening. Yeah. W piątek Adele opublikowała swój album. Did you listen to it? Pobieżnie na razie. Mało czasu, ale nie do końca jest to pop. Przypomina dobrą muzykę. To nie jest to, co było do tej pory. Śpiewne piosenki popowe. I'm not, as I've told you before, I'm not a huge fan, but this album is more my kind of thing. So it's more interesting. Adele mieszka teraz w Los Angeles. What a change. Ma piękną pogodę. I spotkał ją jeden z reporterów, zadał kilka pytań, co odpowiada, jak się ma. Posłuchajmy. I'm really great. I'm excited. I'm about to put my new album out. And I'd assume that that's the number one thing you're most excited about in life, right? It is, and that's why you're here. That is the reason I'm here. And it's so good to see you in hot and sunny Los Angeles. It is typical Brit wearing a tracksuit in this like 90 degree weather. It's okay, you look great. Thank you. And how has Los Angeles and the States been treating you these days? Great. I've loved being here. I'm very calm. The past year has been challenging. It has. Has there been one thing you've learned during this time? Just how much of a homebody I am. And I probably would never leave my house if I didn't need to. Mm. And I ask this question on behalf of fans everywhere. Okay. When are we going to see you next live or in concert on tour? As soon as possible. I'm ready to go, really. It's just up to COVID. So just keep on wearing your mask and don't be spreading that Delta. And who knows? Let me help you with that. Oh, thank you. Okay. Ooh. I think we should dive into your childhood. Oh, I'd love that. Let's do it. How did you realize that you had a great voice? I guess because I got signed. My favorites are like brilliant, so I don't really rate myself as a singer. Is your mom musical? She's like, yeah, she's a fan of music, so yeah. And you did a Camden crawl and you toured small London pubs. I did. What was your favorite venue to play when you first started gigging? Probably Madame Jojo's. I played there a few times, plus all my friends used to play there as well. Do you think you still remember the Hotspurs chant? Oh, yes. Glory, glory, Tottenham Hotspur. Glory, glory, Tottenham Hotspur. Glory, glory, Tottenham Hotspur. And the Spurs go marching on. Najlepsza akustyka jest na klatce schodowej. A football song, yes. That's... Może my też byśmy nagrali album. Well, that bo song... kiedy ty śpiewasz, albo ja, idąc po schodach, to podobnie to brzmi. It does, doesn't it? That song is sung by every single football team in England. So, glory, glory, and then the name of your team. So it could be glory, glory, Man United. Glory, glory, Derby County. Glory, glory, whoever. So it's a typical football song. Pan reporter spytał Adele... kiedy zrealizowała, realized tak naprawdę, yes. Nie, kiedy uzmysłowiła sobie fakt, że ma talent. When I got nie signed. Za bardzo, nie, właśnie nie zrozumiałem. Tak, when I got signed. Kiedy producent, kiedy podpisał umowę po prostu. A. When I got signed. Signed, czyli podpisać umowę, right? And to then wcześniej she says, nie. Wcześniej nie, wcześniej nie. She said she toured, she did the gigs. Czyli takie koncerty. Małe koncerty, yes. And it's great, she said, will you be touring? He says, will you be touring? And she said, it's up to COVID. Wear a mask. Don't czyli spread Delta. Pan COVID zdecyduje. And she said, please don't be spreading the Delta. Mm. Bardzo mi się podobało to wyrażenie, prawda? Don't be spreading the Delta virus. Adele. Adele mieszka teraz w Los Angeles. A czego jej brakuje, jeśli chodzi o homeland, to chyba przed nami. Ale to za kilka minut. In doubt. own pace. Cry your heart out, clean your face. When you're in doubt, go at your own pace. When I walk in a room, I'm invisible, I feel like a ghost. All my friends keep on telling me that this feeling won't last. I can't get no relief, I'm so tired of myself, I swear I'm dead in the eyes. I have nothing to feel no more, I can't even cry. Where will I begin to feel like me again? I'm hanging by a thread. My skin's pale, but then I can't stop wavering. I've never been more scared. Cry your heart out, clean your face. When you're in doubt, go at your own pace. Afraid of the idea of facing the day. I would rather stay home on my own, drink it all. Superstar. but you can be my driver. That'll be a start, baby. Come on, drive my car. Drive My Car by Black Heat. Adele, she sounds like a lovely lady, doesn't she? Posłuchamy sobie albumu. Może w przyszłym tygodniu poświęcimy trochę więcej czasu na tę płytę. I też może państwo, kiedy posłuchają, napiszą nam swoje uwagi i także przez inny pryzmat spojrzymy na to wydawnictwo muzyczne. Myślę, że będzie na ustach wielu ludzi w ciągu najbliższego tygodnia, co najmniej. No to co, wracamy do domu Adele. Shall we listen to what she says? What do you miss more, Tesco or Sainsbury's? Well, I'd say Tesco simply because that was the only supermarket that was in my neighborhood when I was growing up. But actually, it's Marks and Spencer's. All right, we're gonna go back in time. You're making your first album. Okay. 19. What surprised you about professionally recording music back then? I think how much I really enjoy being in a studio environment, actually. Mm. Yeah. And who in the crowd made you most nervous during your first TV appearance? Was it your mom or Sir Paul McCartney? Without a doubt, it was Sir Paul McCartney. Okay. And at the end of the show that I did my first ever singing performance on, he sang Hey Jude. So it was incredible. What a moment. And then there was SNL. There was. What was the scariest thing about performing live on SNL? Live TV in America in general, but also I knew that a few extra people were tuning in because of Sarah Palin. So that definitely shat myself. Yep, that happened. And you became a star. And how did you handle being recognized in public? I don't love it, but ever since 21 sort of came out, really, my hair gets bigger, my makeup gets thicker, and my dresses get bigger so that I practically look a bald eagle or something like that in day-to-day life. Do you mind if I take a gander at your bookshop? Oh, my goodness, please do. There's some great. Good ones up there. Okay. What's the best movie that you've watched recently? Probably Minari. And do you think it's true that you can learn a lot about a person based on the books that they keep? Well, I would say that, but I don't know that many people that have real books in their house anymore. They seem to have Kindles, or they just don't read at all, or on their phone, or something like that. So, I'd say back in the day, yeah. All right. Well, now we're 21 years old. You're recording the second album, 21. Yes. What did your diaries throughout the songwriting process look like then? Drunk, chaotic, stressed, very, very, very sad. Along those lines. And what did you do with them after the album was completed? They are all hidden in a handbag somewhere in my wardrobe room in London. And I actually have no idea which one. So they could be missing for all I know. Oh, lots of interesting stuff. She talks about how she was very, very nervous, really nervous for the first time when she was recording in front of Paul McCartney from the Beatles, and she was singing Hey Jude, his song, in front of him, and she said she was very nervous. Dobry about trening. That. Nie ma to jak so skok good. Na głęboką wodę. That's amazing. The man, the interviewer says, can I take a gander at your books? Take a gander is not to take a look. Po prostu. Can I have a gander? Can I have a gander? Can I have a look? Can I take a gander? Czyli spojrzę, jakie książki masz na półce i powiem ci, kim jesteś. That's right. Do you think it's true? Trochę, ale ludzie mają różne książki. Zresztą dzisiaj, tak jak powiedziała Adele, używamy e-czytników i tak naprawdę trudno stwierdzić, kto co czyta. Czego brakowało Adele? Czego brakuje Adele, jeśli chodzi o Los Angeles? Pan reporter spytał o supermarkety. That's right. English ones. Tak, English ones. M&S. I think she misses the food and the pre-packed food, you know, the ready meals, because they're really good ready meals in those two shops. And I think that's what she misses. She's just a girl next door. She really is. Chociaż jeśli o koncerty, to wiemy na pewno, że na pewno, na 90%, że w sierpniu w Hyde Parku odbędą się co najmniej dwa koncerty Adele. Bilety Fantastic. Są już chyba sprzedane. You think they're gone? Na początku, tak, nawet strona się zawiesiła, internetowa, kiedy pojawiła się ta informacja o tym, że Adele będzie występować. A zatem czekamy. Thank you. What a tune. Znakomity. You said today is the day of, was it powitanie, przewitania? Tak, Międzynarodowy Dzień Powitań, pozdrowień. There's another day today as well. Proszę. Another special day, but I will give you a clue what day it is from Shrek. Are you ready? Mm-hmm. This is the day it is today. Run, run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. You're a monster. I'm not the monster here. You are. You and the rest of that fairy tale trash poisoning my perfect world. Now tell me, where are the others? Eat me. I've tried to be fair to you creatures. Now my patience has reached its end. Tell me, or I'll... No, not the buttons. Not my gumdrop buttons. All right, then. Who's hiding them? Okay, I'll tell you. Do you know the Muffin Man? The Muffin Man? The Muffin Man. Yes, I know the Muffin Man. Who lives on Drury Lane? Well, she's married to the Muffin Man. The Muffin Man? The Muffin Man! She's married to the Muffin Man. That was from Shrek. Ja nie mogę. Ta scena, ja odwracam wzrok, kiedy to widzę, czyli znęcanie się nad ciastusiem. Ciastuś in Polish. Ciastuś. This is today. Today is the Gingerbread Man Day. Ach, czyli Dzień Ciastusia. No, what is, I don't know what it's called. Actually, gingerbread cookie. What is it in Polish? Gingerbread, czyli to jest ciastko imbirowe. Imbirowe is it in Polish? Takie brązowawe, wpadające right. W czerwony kolor, chrupiące. That's the one. Idealne do herbaty, czyli tea and biscuit. Gingerbread. Did you man. Have a bad day? Let's have a biscuit. Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my belle, song des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my belle, son des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, son des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble, I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle. Gingerbread Day today, but I also read strange article in the BBC. I don't know if you've heard of this before. Mm-hmm. You should be careful of eating cheese before you go to bed because it gives you nightmares. Have you heard this theory? Yeah, they used to say in England all the time when I was a student and a kid, don't eat cheese because you'll have nightmares. Hmm. Have you heard this before? Nigdy w życiu. Well, przecież to jest normalna rzecz, że wieczorem czasami... Well, you, yeah, every night for you. dobry ser. Z? Wiesz, że trzeba tak godzinę odczekać. To jest tak jak z wołowiną. Jeżeli smażysz steka, yes, no to musisz go wcześniej wyciągnąć z lodówki, tak mniej więcej z 20 minut, co mm-hmm. najmniej, żeby nabrał temperatury pokojowej. I podobnie jest z serem. Jeżeli masz miękki ser, na przykład pleśniowy, żeby poczuć całą gamę tego smaku, jaki został wymyślony, stworzony, to tak z godzinkę powinien poleżeć. So you shouldn't eat it cold, you should eat it at nie, room absolutnie temperature. Absolutnie nie, to jest pogwałcenie podstawowych zasad. Wow, Piotr, you've shocked me. A oprócz tego jeszcze dodatki. Oh, well. Winogrona, krakersy i trochę orzechów. I miss crackers, good English crackers with cheddar cheese. Och, you can't beat it. This is it. I can't believe that's the time already. Yeah. Quickly. Piotr, it's too fast. It is. We need to extend this. I told you we need another hour. I think we need about three. No, it's too much. You think so? No, it's you talk too much, I think. Naprawdę? You do, a little bit too much. We need more music and more Raf, I think. Mm-hmm. Anyway, our listeners will tell us, the three listeners in Białystok, BBU, Małopolskie Radio.pl. Jak Ying i Yang. Do usłyszenia.